د الهجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده. نه نوی آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را داد إلهي كتاب أو ترغندون كي قرآن آياتون دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لري ندا چه هغا وقت راشي چه همغا خلق چه نني دا اسلام دا دعوت لمنلو نا انكار کرده ده په پخیمانتیا سره وایي چې کاشکې موږ د تسلیم سرخ کته کړای وای. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون. پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې یې په هیره کې واچوي. ډېر ژر به دوی ته معلومه شي. وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم. مونږ چې لدینه مخکې هر سیمه هراکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی. ما تسبق من امه اجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وای ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. که ته رښتونه یې نو زموږ په وړاندې دې په رښتیا ولې رانه وستلې. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. من پرختي حسن ننزل و هغوی چه کل کزیگی نو لا حق سر کزیگی و بیا خلق تا مهلت نور کول کی. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتشو دا ذکر یعنی قرآن دا مون نازل کړی دی او مون په خپل د دې ساتندو یعنی. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. اي محمد صلى الله عليه وسلم مونږ له تانه مخکې په ډېرو تیرو شو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي. هېڅ کله داسې نه ده شوی چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر هم دغسې د سیخانو په څیر چومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي. له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. که مونږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی په رڼا او ورځ پکې ختلی هم وای بیا به یې هم همدا ویل چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې پر مونږ کوډې شوي دي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. دا زمون چار جوړونه ده چې په آسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوی شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلی دي. هیڅ یو شیطان هغه ته لار نه شي مندلای مگر دا چې څه په پټه چل ول غوګو باسي، او کله چې هغه په پټه چل ول د غوګنیولو هڅه کوي نو یو روخانه پلوشه تعقیبوي. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ مکه غړولې په هغه کې مو غرونه نصب کړي، په هغه کې مو هر ډول شنیلی په ټاکلې موزون اندازا راټوکولي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغه کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسو لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسو د هغو روزي رسوونکي نه یې. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي، او موږ چې هر شی نازلوو په یو ټاکلې اندازه کې یې نازلوو. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. بردارونکي بادونه موږ لیږو، بیا له آسمانه اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسو خړوب کوو، د دې زیرمې خزانه داران تاسو نه یاست. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ژوند او مرګ مونږ ورکو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. لَتَاسِنَ مَخِي چِكُمْ خَلَقْتِ شَوِدِي هُغُيَ هَمْ مُنْغْ وِنُو أَوْ رُسْتَرَاتُنْكِ هَمْ زَمُنْ تَرْ نَزَرْ لَنْدِي دِي. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. باوری ډول وستا رب دغه ټول را پاتوی هغه حکیم هم دی عالم هم. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچ کو دوړی نه پیدا کړ. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. او له غنه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړیو. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچ کو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپلې روح نه یو څه پکې پو کړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ نو ټول پرښتو سجده وکړه بیل ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. پروردگار پوښتنه وکړه اے ابلیسا، پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. غوویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچ کو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. پروردگار فرمایل خدا تل دې ځای وزه ځکه چې تیر تل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت ده. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردګاره چې دا خبره ده نو ته ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو زما پروردگار څنګه چې تا به لارې کړم په هم غشان به اوس زپ زمکه کې د دوی لپاره د غلوونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول به لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندگانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله فرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیحه ما ته را رسېدلې ده. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی ده. د الحجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. نه نوی مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه څلوېښتم آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله پنوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرون کړي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء بے شک چوک چیز ما رختیانی بندگان دی پر حقو بستا زور و نرسی گی ستا زور با یوازی پر حقو بیلار شو خلق باندی ورسی گی چستا پیروی اوکری او دا حقو طول و لپارا دا دوزخ اختار ده دا دوزخ چی دا ابلیس پیروانو تا اختار ورکر شوه ده او دروازی لری دا هر دروازی لپارا لحقو نا یو برخ خاص کرای شوه ده. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ده دي پر خلاف پر هزگاران با پا باغون و چینو کی بیا و حقوط بویل شی چه دیتا و ننوزی لسلامتی آسرا بیویری و بی خطر. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به مونږ ترېنه وباسو هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین. هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسېږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اي پیغمبرا زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډېر ښه بخونکی او مهربان یم خو د دې تر څنګ زما عذاب هم ډېر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه السلام د میلمنو قصه واوروه کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم وویل موږ له تاسې نه ویریږو. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. غزما جواب ورکړ مو ویریګا مون تا ته دیو په هلک زیرې درکو قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فلم تبشرون ابراهيم عليه السلام ویل آیا تاسو په دې زور والی کې ماته د اولاد زیرې راکوي لکه فکر وکړئ دا څنګه زیرې ماته راکوي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين هو جواب ورکړ مونږ تا ته په حق زیری درکو تاسو نه امید کیږئ مې قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراهيم عليه السلام وویل د خپل رب رحمت نه خو گمراهان نه امید کیږي قال فما خطبكم أيها المرسلون بیا ابراهيم عليه السلام پوښتنه وکړه اے د خدای استازو هغه څه خبره ده چې تاسو ورته راغلي یاست قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وویل موږ یو مجرم قوم لوري ته لیږل شوي یو یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده هغوی ټول به موږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې موږ مقدره کړې ده چې هغه به له بېرته پاتې کېدونکو څخه وي کله چې دغه استازی لوته ورسېدل نو هغه ویل تاسو ناشنا ښکارېږئ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون هغه ځواب ورکړ نه بلکې موږ له هغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه په راتګ کې دغه خلک شکمن موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپلې کورنۍ سره ووزه او په خپله د هغو شا شاته ځه له تاسې نه دې هیڅوک شاته نه ګوري سم سیخه هغې خوا ته لاړ شي چې تاسې ته حکم کیږي وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين او هغه ته موږ خپل دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي وجاء أهل المدينة يسترسرون په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وروختل قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي ما مشرموي له الله نه وویریږئ ما مرسوا کوي قالوا اولم ننهك عن هو ویل آیا موږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه قال هؤلاء بناته ان کنتم فاعلین لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون ستا پر روح قسم اے پیغمبره په هغه وخت کې پر هغه یو نشه غونډه راغلی و چې په هغه کې هغه له صد وتلی و فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل په پای کې د لمر څرک سره سم هغه یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکور کړه او پر هغه باندې مو د پخې شوې خټې د تیګو باران وراو ان فی ذلک لآیات للمتوسمین په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي. او هغه سیمه چې هلته دا واقع پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده. په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أو ده أيكي خلق هم ظالمان نقول چه من لحقون غاچ واخست أو ده دغو دوار قومون وراني شوي سيم پلوية حكارا لارا پرتيدي. ولقد كذب أصحاب الحجر ده هجر خلکو هم پیغمبران دروغ جن گنلیو. من حقو تخپل آیاتون ولیگل خپل نکانی ما حقو تخو دلی خو حقو هر چه لنظر وغو زول حقو غرون تو گل کورون جوڑول او پخپل زای بیخی بیت شویشا و دادو. فأخذت هم الصیحة مصبحین فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون. په پای کې وی قوی چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد و نه خوړل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق. مونږ مکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنې قیامت اروم مرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته د دغه خلکو پر بابېزه چارو له شریفانه تېرېدنې څخه کار واخله. په یقیني ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من تاتا او داس آياتنا يعني ده فاتحه ده سوره او آياتنا مو در کرده چه ده بیا بیا تکرار ولو ورده او تاتا مستر قرآن در کرده ده. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا هغه دنیوي ګټو ته سترګې مه اړوه چې موږ له دوی څخه بېلابېلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خوا ته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اختار ورکوونکی یم. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. دا هماغ شان اختار دی لکه چې مونږه هغه تفقه چونکو ته لیږلی وو چې هغو قرآن ټوټی ټوټی کړی دی. فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. نو قسم دی ستا په رب مونږ به اروم رو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. فاصدع بما تؤمر واعرض عن نو ای پیغمبره، د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون. ستا لوري مونږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه، او تر هغه وروستي ساعت یعنې مرګ پورې د خپل رب بندګي کوه چې د هغه راتګ یقیني دی.